17. Serwis w Trójce przedstawi Filip Jarek. Ukraina ogranicza eksport zboża do Polski. Ustalono to podczas spotkania ministrów rolnictwa w Dorohusku. Władze w Kijowie skomentowały medialne doniesienia o wycieku tajnych dokumentów dotyczących przygotowań do kontrofensywy. Informacje na ten temat zbiera nasz korespondent. Tradycyjna centralna droga krzyżowa wieczorem przejdzie ulicami Warszawy. Minister Robert Telus po spotkaniu z szefem resortu rolnictwa Ukrainy Mykołom Solskim poinformował, że strona ukraińska zaproponowała ograniczenie wwozu swojego zboża do Polski jako kraju docelowego. Strony ustaliły, że ukraińskie produkty rolne będą w naszym kraju tylko tranzytem. Robert Telus po spotkaniu w Dorohusku zapewnił, że strona ukraińska rozumie problemy polskich rolników. Abyśmy przygotowali magazyny w Polsce i naszych rolników oczywiście do kolejnych żniw, które są przed nami. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za tą propozycję Ukrainy, za to, że Ukraina złożyła taką propozycję, żebyśmy w tę kwestię wspólnie dogadali, żebyśmy tę kwestię wspólnie rozwiązali. Chcę jasno powiedzieć, że to jest w najbliższym czasie, bo spotkamy się najprawdopodobniej w piątek, podpiszemy pewien dokument, który będzie stanowił o tym, co dziś ustanowiliśmy. Wcześniej rząd zdecydował, że na dopłaty dla rolników mających trudności ze sprzedażą zboża przeznaczono ponad 1 000 000 000 zł. Dodatkowo rolnicy i firmy sprzedające zboże mogą liczyć na dopłaty do transportu zboża. Gazeta New York Times poinformowała o śledztwie Pentagonu w sprawie możliwego wycieku danych, w których jest mowa o przygotowaniach do ukraińskiej kontrofensywy, ale też spodziewanych dostawach sprzętu dla Ukrainy czy szkoleniach oddziałów. Publikację skomentował już ukraiński wywiad, o szczegółach nasz korespondent Paweł Łuszko. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andriy Jusow zaznacza, że choć ostateczne wyjaśnienie przyniesie amerykańskie śledztwo, już teraz widać, że sprawa jest najprawdopodobniej akcją dezinformacyjną rosyjskich służb. Po wstępnej analizie tych materiałów możemy stwierdzić, że znalazły się tam kłamliwe dane, jeśli chodzi o straty po obydwu stronach. Widzimy też tam część informacji zebranych z otwartych źródeł, zwłaszcza jeśli chodzi o dane dotyczące potrzeb ukraińskiej armii. Nasza kontrofensywa nastąpi, a główne plany dotyczące naszego uderzenia wróg odczuje na polu bitwy. Do sprawy odniósł się także doradca szefa biura ukraińskiego prezydenta Andrii Podolak. On także ocenił wyciek jako informacyjną specoperację Rosjan. Jak stwierdził, Moskwa szuka sposobów na to, żeby wpływać na scenariusze ukraińskiej kontrofensywy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tradycyjnie w Wielki Piątek o godzinie 20:00 sprzed Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie wyruszy centralna droga krzyżowa. Nabożeństwo poprowadzi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Rozważania do poszczególnych stacji przygotowali studenci. Duszpasterz Kościoła Świętej Anny, ksiądz Paweł Korbin, mówi, że oprócz studentów we wspólnej modlitwie ulicami stolicy weźmie udział wiele grup. W tej drodze krzyżowej biorą udział ludzie z różnych grup i wspólnot kościelnych i nie tylko kościelnych, również różnych stanów i zawodów ludzie będą nieśli krzyż. Warto, myślę, tutaj wymienić grupę prawników, grupę lekarzy. Również zapraszamy wszystkich radnych Warszawy do ostatniej stacji, do niesienia krzyża, do wniesienia go już z krakowskiego przedmieścia do Kościoła Świętej Anny, a z grup takich, które zaangażowały się od strony kościelnej, to wojownicy Maryi, rycerze Jana Pawła II. Centralna droga krzyżowa sprzed Kościoła Akademickiego Świętej Anny przejdzie ulicą Miodową, Senatorską do Placu Teatralnego, a następnie ulicą Wierzbową do Placu Piłsudskiego i ulicą Królewską oraz krakowskim przedmieściem do Kościoła Świętej Anny. Co roku uczestniczy w niej wielu mieszkańców stolicy. Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały o uruchomieniu nowego połączenia z lotniska w Radomiu. Samoloty przewoźnika polecą do Warny w Bułgarii. Połączenie to zastąpi zapowiadane wcześniej połączenie do Kopenhagi. Otwarcie radomskiego portu nastąpi 28 kwietnia. Pierwszy samolot z Radomia do Warny wystartuje 6 czerwca o godzinie 7:30. Rejs potrwa 2 godziny i 10 minut. Połączenia na tej trasie będą realizowane samolotami typu Boeing 737. Loty odbędą się raz w tygodniu, we wtorek. Z bułgarskiego kurortu pierwszy samolot PLL LOT wystartuje również 6 czerwca o godzinie 11:40 czasu lokalnego. Po godzinie i 50 minutach wyląduje na lotnisku w Radomiu. Rejsy powrotne z Warny odbędą się również we wtorek. Worak. Bilety na połączenia z lotniska w Radomiu do Warny będą dostępne już wkrótce we wszystkich kanałach sprzedaży. Z Radomia narodowy przewoźnik poleci także m.in. do Paryża, Tirany i Rzymu. Z radomskiego portu będą także korzystać przewoźnicy czarterowi, którzy realizują rejsy na zlecenie tur operatorów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz wybiegniemy w przyszłość, jeżeli chodzi o pogodę. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Miejscami słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 8 do 13 w rejonach podgórskich i górskich, miejscami chłodniej od 3 do 6 stopni. Najcieplej na północnym wschodzie do 14. Wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Czas na ostatnią godzinę, którą z Państwem spędzimy w tym składzie i tak jak wspominałem, będzie kilka słów na temat polskiego finału Ligi Mistrzów, ale w siatkówce. Tysiące osób przeszły ulicami Jerozolimy w uroczystej wielkopiątkowej drodze krzyżowej. Procesja trasą, którą przejść miał Chrystus, zanim został krzyżowany, co roku organizowana jest przez jerozolimskich franciszkanów. W tym roku Wielki Tydzień zbiega się z napiętą sytuacją w mieście i obawami o wybuch nowego konfliktu między Izraelem a Hamasem. Wojciech Cegielski zbiera informacje o tym, co się dzieje w Jerozolimie i jest z nami na linii. Witaj. Tak jestem, dzień dobry. Przepraszam, chciałem ci dać jeszcze czas na przywitanie się. Jasne. Czekaliśmy jeden na drugiego, przepraszam. Ty byłeś wielokrotnie w Jerozolimie, Wojtku. W czasie świąt relacjonowałeś te wydarzenia. Jak wygląda droga krzyżowa tam? To jest trasa tej najbardziej znanej na świecie drogi krzyżowej, bo przecież nie jedynej, która liczy w sumie zaledwie, można by powiedzieć, około 600 metrów, jeśli policzymy, ile pielgrzymi muszą przejść właśnie od twierdzy Antonia, gdzie Chrystus miał zostać skazany na śmierć. Mówię miał, bo co do historyków wśród historyków istnieją rozbieżności, czy to aby na pewno była twierdza Antonia, a może jednak sąd nad Chrystusem odbywał się trochę dalej w tej części wschodniej Starego Miasta. W każdym razie ta procesja idzie sobie przez Stare Miasto i dochodzi do Bazyliki Bożego Grobu, czyli do tego miejsca, o którym również historycy potwierdzają, że to tam doszło do ukrzyżowania i do złożenia Chrystusa w grobie. A w procesji biorą udział wierni z całego świata, przede wszystkim jednak miejscowi palestyńscy chrześcijanie. Przychodzimy tutaj każdego roku. Chcemy pokazać, że jesteśmy w Jerozolimie i nie opuścimy tego miasta. Nawet jeśli Izrael zamknie ulicę, to i tak tu przyjdziemy. Chcemy świętować powrót Jezusa ze śmierci i poczuć ten ból, kiedy On umierał dla nas. My, Palestyńczycy, żyjemy tutaj i doskonale czujemy to, co wtedy stało się z Jezusem. No i jak słyszymy, w tej procesji słychać było śpiewy w różnych językach, między innymi po arabsku, bo właśnie miejscowi palestyńscy chrześcijanie, ale także po hebrajsku, gdyż w procesji zazwyczaj bierze też udział grupa katolików języka hebrajskiego. A dlaczego właśnie taką procesję się organizuje? Chodzi o to, żeby, jak mówią księża i duchowni, żeby dotknąć i zobaczyć na własne oczy to, co działo się 2000 lat temu, bo procesja przechodzi wokół sklepów czynnych, otwartych z barów z kebabami, obok fryzjera, obok sklepów z różnymi rzeczami i to mniej więcej tak właśnie wtedy wyglądało 2000 lat temu. To nie jest jakaś rekonstrukcja historyczna, jakaś bitwa pod Racławicami, ale chodzi o zrozumienie sensu tych wydarzeń, jakieś być może również osobiste odniesienie tych wydarzeń sprzed 2000 lat do własnej egzystencji. Taki jest cel drogi krzyżowej, przeżytej w sensie liturgicznym. To ojciec Łukasz Popko, polski dominikanin i historyk, i biblista, który od lat mieszka i pracuje w Jerozolimie. A w samej Bazylice Bożego Grobu, na tym ostatnim etapie drogi krzyżowej, można zresztą zobaczyć, jak wtedy świat był mały, bo ta odległość między Kalwarią, gdzie Chrystus został przybity do krzyża, i grobem Chrystusa, to jest odległość bardzo niewielka, może 200-300 metrów w linii prostej. Zresztą czas jakiś temu franciszkanie zaczęli budować taką wirtualną wystawę dotyczącą właśnie tego, co działo się 2000 lat temu, i zrekonstruowali grotę, w której miał być pochowany Jezus. No i można było, pamiętam kilka lat temu, kiedy tam byłem na tej właśnie wystawie, to można było wejść teoretycznie do tej groty. Mówię teoretycznie, ponieważ ona była na tyle mała, że nikt z nas, z ludzi dzisiejszych XXI wieku, by się do niej nie zmieścił, bo ludzie byli wtedy trochę mniejsi. Bardzo ciekawe wszystkie szczegóły, które nam przybliżasz. Jednak w tym roku sytuacja nie tylko w Jerozolimie, ale i w całym Izraelu odbiega trochę od normy, chociaż może nie. No w tym roku jest, no, jest wielokrotnie pamiętam, jest gorzej. Pamiętam, że wiele razy przy okazji świąt jednych czy drugich mówiliśmy o tym, że sytuacja jest napięta, atmosfera jest napięta, ale tak źle nie było od 20 może już lat, no może 18, gdyż mamy kilka otwartych frontów. Z jednej strony mamy wciąż jeszcze dogasające, ale wciąż jeszcze aktywne demonstracje antyrządowe przeciwko reformie sądownictwa, którą chce wprowadzić skrajny izraelski rząd, a przeciwko której opowiada się większość Izraelczyków. Mamy otwarty front z Hamasem. Kilka dni temu izraelska policja niemal wjechała do meczetu Al-Aqsa, żeby rozbić rzekomą grupę bojowników palestyńskich. To spowodowało zamieszki, w konsekwencji rakiety poleciały z Gazy do Izraela, a wczoraj rakiety poleciały też z Libanu, co nie zdarzyło się od 2006 roku. W odpowiedzi Izrael tej nocy zbombardował cele zarówno w Gazie, jak i w Libanie. A dzisiaj mieliśmy kolejny niestety zamach dokonany na zachodnim brzegu palestyński. Prawdopodobnie kierowca wjechał w auto izraelskie i zabił dwie kobiety. Trzecia pasażerka tego samochodu została odwieziona w stanie ciężkim do szpitala. Więc kilka różnych frontów, plus do tego jeszcze pogarszająca się sytuacja chrześcijan i mnożące się incydenty od plucia począwszy po dewastację kościołów i próby podpaleń kościołów i pobicia księży, które są w tej chwili niestety w Jerozolimie na porządku dziennym. Bardzo dziękuję za twoją relację. Wojciech Cegielski był z nami. Polski finał siatkarskiej Lidze Mistrzów, proszę Państwa. O tym za chwilę będzie cały materiał, ale najpierw posłuchajmy głosu dumnego słuchacza. Wcześniej czy później musiało do tego dojść, bo polska siatkówka klubowa reprezentuje tak wysoki poziom, jak nigdy przedtem. Jastrzębski Węgier to jest drużyna, która moim zdaniem ma szansę sięgnąć po ten puchar. Szkoda tylko, że będą grali we Włoszech, a nie u nas. No a ta druga drużyna, Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W maju będzie ten mecz, triumf prestiżowy. O tym opowie nam więcej Dariusz Urbanowicz. Polska potęgą siatkarską jest i kropka, a przynajmniej w męskim wydaniu. Nasza reprezentacja zdobywa tytuły i medale Mistrzostw Świata i Europy. Odnosimy sukcesy w Lidze Światowej, WEL Narodów. Do tego również polskie kluby stanowią ścisłą światową czołówkę. Dowód? Polski finał Ligi Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Jastrzębskim Węglem z Jastrzębia Zdroju. Piękną sprawą jest to, że będziemy mieć polski finał w Turynie 20 maja. A także wielkie gratulacje również dla Jastrzębskiego Węgla za awans. Aleksander Śliwka, przyjmujący Zaksy. Mam nadzieję, że stworzymy cudowne siatkarskie widowisko. Z pewnością będzie to święto polskiej siatkówki. Pierwszy taki finał w historii. Polski zespół na pewno wygra tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Także myślę, że wszyscy kibice polskiej siatkówki mogą być z tego dumni. W poprzednim sezonie Zaksa i Jastrzębski Węgiel trafiły na siebie w półfinale Ligi Mistrzów. Lepiej na tym wyszła Zaksa, która wygrała te rozgrywki, a do tego dorzuciła Mistrzostwo Kraju i Puchar Polski. Nasze kluby po raz pierwszy w historii zagrają ze sobą o triumf w najważniejszych klubowych rozgrywkach. Cudowne chwile polskiej siatkówki. Trener i komentator siatkówki Jakub Bednaruk. Generalnie centrum siatkarskie było przez ostatnie 20 lat we Włoszech. No, nie chodzi o kadrę, ale całą ligę i wszystkich zawodników, najlepszych zawodników, którzy w ogóle istnieją na świecie. I jednak polska siatkówka pokazuje, że wybrała jakiś inny kierunek, inny sposób, inny tryb i to teraz działa. I na to Włosi nie mają odpowiedzi. Włosi są zainteresowani już nie tylko zawodnikami, ale i sztabami, i ludźmi, którzy pracują wokół siatkówki, bo podglądają i patrzą, jak wy to robicie. I to jest ten chyba sukces nasz, całego środowiska, całej polskiej siatkówki. Na fali wielkiej radości z tego wspaniałego sukcesu polskiej siatkówki pojawił się temat przeniesienia finałów do Polski. Ale nie będzie to taka prosta sprawa. Na ziemię marzycieli sprowadza Edyta Kowalczyk, publicystka Przeglądu Sportowego. Pytanie, jak to zrealizować? Czy to jest w ogóle możliwe? Bo od tego powinniśmy wszyscy zacząć. Pamiętajmy, że Super Finals, czyli ta formuła połączonego jednego dnia rozgrywanego finału Ligi Mistrzów Siatkarek i Ligi Mistrzów Siatkarzy, to jest pomysł CEW-u, który już funkcjonuje czwarty sezon z rzędu. Oczywiście tutaj mowa byłaby o przeniesieniu wyłącznie męskiego finału, natomiast wszystko zależy od tego, jak się to poukłada u pań. Może być tak, że w finałach będą grały dwa tureckie i dwa polskie zespoły, ale jeszcze w grze cały czas pozostaje zespół z Nowary u siatkarek pod wodzą trenera reprezentacji Polski Stefana Lawariniego. Drugi półfinał rewanżowy będzie 12 kwietnia. W pierwszym meczu Nowara pokonała Ecacibasi 3-2, więc jeśli 12 kwietnia zespół z Nowary zamelduje się w finale, wtedy pewnie te rozmowy będą szły ku temu, żeby w tym Turynie zostać. Wszyscy studzą emocje na czele z prezesem PZPS Sebastianem Świderskim. Tematu jeszcze formalnie po prostu nie ma i choć w kuluarach mówi się o tym, ale wydaje się, że i tak z jakąkolwiek dyskusją należałoby się wstrzymać do momentu wyłonienia finalistek Ligi Mistrzyń. To włoska federacja jako organizator turyńskich superfinałów musiałaby wyjść z taką inicjatywą. Jeszcze raz Edyta Kowalczyk. To są wszystko też duże formalności, to są umowy z miastem, to są wszelkie zobowiązania sponsorskie. Też po stronie CEW-u Europejskiej Federacji, która pewnie musiałaby gdzieś tam, nie wiem, rozdzielić dwie ekipy i wysłać jedną do Polski, a drugą czy do Turcji, jeśli byłby turecki finał, czy na przykład zostawić ją we Włoszech. Oczywiście mówimy o takich hipotetycznych rozwiązaniach, więc tych formalności jest sporo. Oczywiście podejrzewam, że wszystko jest do zrobienia. Pytanie tylko jakim kosztem i finansowym, i energetycznym. Ja bym na razie się wstrzymała, myślę, do tego 12 kwietnia i rozstrzygnięć w Lidze Mistrzyń półfinałowych, a potem będziemy się bacznie przysłuchiwać temu, co robi i co mówi polska strona. W historii 62 finałów Pucharów Europy od 2000 roku nazywanego Ligą Mistrzów tylko sześciokrotnie spotykały się drużyny z tych samych krajów. W latach 60. były to rumuńskie Rapid i Dinamo Bukareszt dwukrotnie. W latach 90. z kolei przez 3 sezony rządzili Włosi z Parmy, Ravenna i Treviso. A na początku lat 2000, już po przemianowaniu rozgrywek na Ligę Mistrzów, rosyjskie Lokomotiv Białogorje, Białogorod i Iskra Odincowo. Teraz przyszedł czas na dwa polskie kluby, Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. No i mamy kolejnego zadowolonego słuchacza. Dla mnie to jest duma. Duma, duma, duma. Polscy piłkarze niech kiedykolwiek dojdą do czegokolwiek tego, co polscy siatkarze i polskie kluby siatkarskie. Ja nie wiem, czy ja dożyję w ogóle takich lat, a o tym się za mało mówi. Oni są bohaterami. Zdecydowanie dołączamy się z aplauzem. Teraz polatamy sobie do latawce. My na lotnisku. Zakaz lotów w nocy. Jedno z największych lotnisk w Europie, to w Amsterdamie, czyli Schiphol, chce, aby lotnictwo było czystsze i cichsze. Jeśli uda się przeforsować zaproponowane zmiany, najpóźniej za 2,5 roku żadne samoloty nie będą mogły lądować ani startować w nocy. Szczególnie hałaśliwe maszyny muszą wybrać się na inne lotniska, podobnie jak prywatne odrzutowce. Politycy Zielonych i Lewicy z Niemiec chcą pójść śladem Holandii i zakazać nocnych lotów również w swoim kraju. O tym więcej opowie nam Katarzyna Seman. Lotniska w Niemczech powinny wziąć za wzór pomysł Holendrów i dążyć do zakazu nocnych, również prywatnych lotów. Wynika z postulatów Zielonych i Lewicy. Od dawna domagamy się zakazu nocnych lotów na lotniskach w pobliżu miast w godzinach od 22 do 6 rano. Latanie prywatnymi i korporacyjnymi samolotami jest jedną z największych niesprawiedliwości klimatycznych. Nie można dłużej znajdować wytłumaczenia dla sytuacji, w której tak wiele osób sprzeciwia się globalnemu ociepleniu, izolując domy, wymieniając systemy grzewcze, podczas gdy niewielka grupa używa paliwa lotniczego tak, jakby nie było jutra. Mówi Susanne Menge, ekspertka do spraw lotnictwa Grupy Parlamentarnej Partii Zielonych w Bundestagu. Z kolei niemieckie Stowarzyszenie Transportu Lotniczego broni się i twierdzi, że w kraju jest już tylko bardzo niewiele miejsc, w których nocne loty są jeszcze możliwe i że Niemcy są jedynym z krajów o najdalej idących ograniczeniach na świecie. Obecnie około 10 000 lotów rocznie odbywa się w godzinach nocnych, ale ruch lotniczy wiąże się ze znacznym zanieczyszczeniem środowiska, a dziesiątki tysięcy ludzi cierpi z powodu hałasu samolotów w pobliżu lotnisk, argumentują Zieloni i Lewica, na których duże wrażenie zrobiła inicjatywa Holendrów. Na początku tego tygodnia amsterdamskie lotnisko Schiphol ogłosiło, że dąży do całkowitego wyeliminowania lotów nocnych do końca 2025 roku. Zbyt długo myśleliśmy tylko o wzroście, a za mało o jego cenie. Prywatne samoloty powodują nieproporcjonalnie wysoki poziom hałasu i emisji CO2 na jednego pasażera. Wprowadzenie ograniczeń znacznie zmniejszy poważne uciążliwości, z którymi muszą sobie radzić ludzie mieszkający w okolicy. Z naszych obliczeń wynika, że zakaz lotów nocnych zapobiegłby poważnym zaburzeniom snu o ponad 54%. Powiedział kierujący lotniskiem Ruud Zondag. Zgodnie z propozycją wszystkie loty komercyjne i loty towarowe zaplanowane do odlotu między północą a 6 rano zostałyby wstrzymane, jak również te, które lądują między północą a 5 rano. Pomysł miał rozpocząć stopniowe wycofywanie nocnych lotów począwszy od listopada tego roku, ale w środę sąd w Harlem zablokował tę propozycję. Przewoźnicy, w tym KLM i EasyJet, sprzeciwili się ograniczeniom, powołując się na długoterminowe wysiłki i poczynione inwestycje w celu zmniejszenia emisji i poziomu hałasu. Te argumenty i orzeczenie sądu są poważnym rozczarowaniem dla grup aktywistów, którzy od dawna wzywali lotniska do ograniczenia emisji. Ale nawet jeżeli wyrok sądu może zostać oddalony, wyeliminowanie nocnych lotów może okazać się zbyt dużym wyzwaniem, ponieważ będzie wymagało współpracy wszystkich linii lotniczych. A wiadomo, że te uznawane za tanie starają się wykorzystywać samoloty jak najwięcej razy w ciągu 24 godzin i raczej łatwo takiej możliwości nie odpuszczą. Co na lotniskach, to już wiemy, a co na drogach? O tym opowie nam Patryk Bedliński, Radio Navigator. Korki cały czas utrudniają jazdę autostradą A4, głównie z zachodu na wschód. Między kątami wrocławskimi a Wrocławiem jest korek, potem zwalniamy za Bielanami Wrocławskimi, następnie w okolicach Brzezimierza. Zmniejszył się zator między Katowicami a Mysłowicami, ale jeszcze jest małe spiętrzenie ruchu przy punkcie poboru opłat Brzęczkowice. Kierowcy zdejmują też nogę z gazu na A4 w okolicach Wieliczki, także w kierunku wschodnim. Na A4 między Brzeskiem a Tarnowem również utrudnienia, chodzi w tym przypadku o 480 km. Osobówka uderzyła tu w bariery energochłonne. Poszkodowana w wypadku została jedna osoba i zablokowany jest prawy pas na trasie prowadzącej do Rzeszowa. Na Krajowej Szóstce zderzyły się 4 samochody osobowe. Utrudnienia są między Wejherowem a Lęborkiem na 265 km. Można przejechać, ale tylko jednym pasem naprzemiennie. Uwaga również na zwężenie na S12 pod Lublinem, między węzłami Czechów i Lublin-Sławinek. Na 55 km osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. 3 osoby są poszkodowane. Jeśli chodzi o utrudnienia, to blokada lewego i środkowego pasa w kierunku Warszawy. Ruszamy też na inne trasy, tym razem krajowe. To 20 Stargard-Chociwel, 20 km. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe i jest zwężenie po stronie jezdni, którą jedziemy w stronę Stargardu. Na koniec 60. Ta trasa zupełnie nieprzejezdna między Płockiem a Drobinem. Na 93 km zderzyły się 2 osobówki. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Ukraina skrytykowała wczorajsze słowa prezydenta Brazylii, który zasugerował, że Kijów powinien porozumieć się z Moskwą i zrezygnować z planów odzyskania Krymu. Nie ma żadnego prawnego, politycznego czy moralnego powodu, dla którego mielibyśmy oddać choćby centymetr ukraińskiej ziemi, napisał w oświadczeniu rzecznik MSZ Ukrainy Ołech Nikołenko. Przekazał on również, że choć Ukraina docenia wysiłki brazylijskiego prezydenta w celu powstrzymania rosyjskiej agresji, to nie handluje swoimi terytoriami. Zarzuty dotyczące znieważenia pomnika i obrazy uczuć religijnych przedstawiła łódzka prokuratura 25-latkowi zatrzymanemu w związku z oblaniem farbą pomnika Jana Pawła II w Łodzi. Jak przekazał rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania, podejrzany o dewastację został dziś przesłuchany. Prokuratura na razie nie informuje o szczegółach śledztwa. Nie jest możliwe przekazanie bliższych informacji co do przyjętej przez podejrzanego postawy i treści złożonych wyjaśnień. Nadto podczas przeszukania w miejscu zamieszkania mężczyzny znaleziono szereg przedmiotów, które potwierdzają zasadność zarzutów. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. To już wieczorem, finał 27. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. Koncert odbędzie się w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie. Artyści wykonają dzieło Krzysztofa Pendereckiego, zapowiedział dyrektor Stowarzyszenia imienia Beethovena Andrzej Giza. Podczas koncertu finałowego tegorocznego festiwalu 7 bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. Monumentalne dzieło kompozytora w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Siergieja Sambatiana. U boku orkiestry i chóru wystąpią soliści Iwana Hossa, Karolina Sikora, Adam Zduńkowski i Piotr Nowacki. A więcej informacji w Trójce o godzinie 18. Jest z nami Mateusz Warianka, czas na sport. Zapraszam. W finale siatkarskiej Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii zagrają dwa polskie zespoły. Przypomnę, że o triumf Zaksa Kędzierzyn-Koźle powalczy z Jastrzębskim Węglem. Decydujące spotkanie ma się odbyć w Turynie, ale w związku z grą dwóch polskich ekip pojawiły się informacje o możliwości przeniesienia finału do naszego kraju. To na razie tylko plotki, wyjaśnia prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Nie ma tutaj co rozmawiać, nie ma co podgrzewać plotek, niech się coś zadzieje, a potem będziemy rozmawiać, bo to jest tylko i wyłącznie plotka. Na pewno z naszej strony nie będziemy się starać. Na tą chwilę nie rozmawiamy kompletnie, oni też nie rozmawiają, bo to zależy tylko i wyłącznie od Federacji Włoskiej, czy będą chcieli oddać, tam przekazać komuś. Natomiast to jest chyba jakiś pakiet łączony z Mistrzostwami Europy, więc my nie chcemy się w to mieszać i nie będziemy się o to starać. Jeżeli ktoś przyjdzie i zapyta się, czy byśmy chcieli, to będziemy rozmawiać. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 20 maja. A w naszej Plus Lidze rozpoczęła się walka o Mistrzostwo Polski w ćwierćfinale playoffów. Przed momentem rozpoczęło się spotkanie Resowi Rzeszów ze Stalą Nysa. Wieczorem Warta Zawiercie zagra z AZS-em Olsztyn. W pierwszym spotkaniu Warta wygrała 3-0 i dziś również będzie faworytem. Początek o 20:30. Rywalizacja w ćwierćfinałach toczy się do 3 zwycięstw. I teraz jeszcze złe wieści z amerykańskiego Charleston. Magda Linette odpadła w 1/8 finału turnieju WTA. Polka po 3-setowym pojedynku przegrała z Madison Keys 2-6, 6-3 i 1-6. Amerykanka wygrała zasłużenie, przyznał trener Linette Mark Gellert. To rozczarowujące i frustrujące przegrać w taki sposób. Mieliśmy wiele okazji, żeby wygrać seta, ale Madison grała świetnie, a Magda, choć miała swoje szanse, to niestety się nie udało. Cieszę się, że wróciła do gry w drugiej partii. Trzeci set to niezły start z naszej strony, ale niestety Amerykanka świetnie serwowała i grała tenis na innym poziomie. Kiedy grasz z taką tenisistką jak Madison, musisz wykorzystywać każdą okazję. Grała świetnie w decydujących momentach, a my nie. I to była najważniejsza różnica. Linette, w przyszłym tygodniu czekają kolejne mecze. 31-latka będzie liderką naszej kadry w wyjazdowym starciu z reprezentacją Kazachstanu. Pogoda na jutro. Jeżeli chodzi o sobotę, to na obszar całej Polski wleje się, jak stwierdzili meteorolodzy, cieplejsze powietrze. Najcieplej będzie na wschodzie i północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie, Białostoczyźnie i północnym Mazowszu. Tam można liczyć nawet na 12 stopni. W pozostałej części kraju nieco chłodniej, 10-11, nad samym morzem w Helu 6, w Świnoujściu 7-8 stopni. Trójka. Program trzeci. Kicz, kicz, kicz. Siedem chudych lat, talie zgranych kart, południowy głód, tuż i brud. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele. Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego, w którym wierni wspominają śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa. Wielki Piątek to kulminacja Wielkiego Postu. O centralnej drodze krzyżowej opowie nam Przemysław Lis. Kościół dziś zgodnie z tradycją nie sprawuje mszy świętej. W świątyniach celebrowana jest liturgia męki pańskiej. Jej głównym wydarzeniem jest adoracja krzyża, podkreśla ksiądz prałat Władysław Zązel. Jezus swoją męką, śmiercią, zmartwychwstaniem wybudował most pomiędzy niebem a ziemią. Wprowadził nas przez sakrament chrztu świętego na tę drogę, na ten most. Ale nam się musi chcieć tą drogą iść i przez ten most przechodzić. Ja jestem drogą, a to jest kręta droga. Nigdy nie wiemy, co jest za zakrętem. Idziemy nią pierwszy i ostatni raz, a są niespodzianki. Ale zaufajmy drodze, że ona na pewno prowadzi do celu. W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Tradycyjnie o 20:00 sprzed Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie wyruszy Centralna Droga Krzyżowa. Nabożeństwo poprowadzi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Rozważania do poszczególnych stacji w tym roku przygotowali studenci. Duszpasterz Kościoła Świętej Anny ksiądz Paweł Korbin mówi, że oprócz studentów we wspólnej modlitwie na ulicach stolicy weźmie udział wiele innych grup. W tej drodze krzyżowej biorą udział ludzie z różnych grup i wspólnot kościelnych i nie tylko kościelnych, również różnych stanów i zawodów ludzie będą nieśli krzyż. Warto, myślę, tutaj wymienić grupę prawników, grupę lekarzy. Również zapraszamy wszystkich radnych Warszawy do ostatniej stacji, do niesienia krzyża, do wniesienia go już z krakowskiego przedmieścia do kościoła świętej Anny, a z grup takich, które zaangażowały się od strony kościelnej, to wojownicy Maryi, rycerze Jana Pawła II. Dziś w kościele obowiązuje post ścisły. Przypada on dwa razy w roku, w środę popielcową oraz właśnie w Wielki Piątek. A trasa będzie wiodła sprzed kościoła akademickiego świętej Anny, ulicą Miodową, Senatorską do Placu Teatralnego, następnie ulicą Wierzbową do Placu Piłsudskiego, ulicą Królewską, krakowskim przedmieściem do kościoła świętej Anny. A teraz czas na naszą cykliczną audycję. Piotr Łody i dr Klaudia Rosińska, ekspert do spraw przeciwdziałania dezinformacji, zaproszą nas na... News albo fake news. Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Wracamy do tematu technik dezinformacji. Mówiliśmy kiedyś o celach rosyjskiej dezinformacji. No, właściwie niezmiennie od ponad roku o tym mówimy. O okłamywaniu między innymi, ale także dziś myślę powinniśmy poruszyć temat polaryzacji. Jak to jest obecne wśród tych innych, o których już mówiliśmy, technikach dezinformacji? Panie redaktorze, bardzo cieszę się z tego pytania, bo ostatnio miałam takie wrażenie, że skupiamy się bardzo na tym aspekcie zafałszowywania obrazu rzeczywistości, ale to ma swoje dalsze konsekwencje. I jedną z tych ważnych konsekwencji jest polaryzacja. Jesteśmy już w trakcie tak naprawdę w przededniu kampanii wyborczej i działania rosyjskie zwłaszcza, ale nie tylko, będą skoncentrowane na tym, żeby maksymalnie wzmacniać każdy kontrowersyjny przekaz, nawet jeżeli on będzie prawdziwy, bo to nie zawsze musi być tak, że dezinformatorzy wytwarzają tylko i wyłącznie sztuczne treści. No mówiliśmy o tym, tak, że są budowane często też na cytatach na przykład z prawdziwego życia społecznego, politycznego w Polsce. Dokładnie tak. Potem one są, powiedzmy, powielane w masowych ilościach i kierowane, i to jest bardzo ważne, do różnych grup. Czyli możemy za pomocą takiego jednego cytatu Prawdziwego, zrobić takiego newsa, który będzie skierowany do na przykład osób radykalnych po stronie prawicowej, światopoglądowo, ale z drugiej strony ten sam cytat może być tak przedstawiony, że będzie polaryzował również osoby lewicowe. To jest w ogóle klasyczne działanie rosyjskiej dezinformacji, czyli kierujemy de facto tak samo zbudowany przekaz, ale do zupełnie różnych grup światopoglądowych, po to, żeby te grupy, kiedy w mediach społecznościowych zacznie się ta burza medialna tak zwana, zaczęły ze sobą walczyć. W komentarzach, w jakiś taki sposób udostępniając agresywnie tę treść, to się dzięki temu nakręci, zwiększy zasięgi, dotrze też do tych ludzi jeszcze niespolaryzowanych, ale ci ludzie też zaczną sobie wtedy wyrabiać opinie na podstawie nieprawdziwych wrażeń. To może bardzo zdziwić. Ja dałam oczywiście taki najprostszy do wyobrażenia przykład, chociaż już socjologicznie pewnie niektórzy mogą się spierać, że już prawica i lewica to nie jest adekwatny podział, bo to może też dotyczyć takich wąskich aspektów, na przykład osoby bardzo zaangażowane ekologicznie, plus osoby, które aż tak bardzo zaangażowane nie są. To mogą być osoby, które bardzo obawiają się rozwoju technologii, na przykład sieci 5G, kontra osoby bardzo entuzjastyczne technologicznie do tego, żeby jak najwięcej takich produktów budować. I tym samym cytatem można i w jedną, i w drugą grupę uderzyć? No, cytat to jest więzi, ale na przykład tą samą informacją, że coś jest budowane. Akurat pracuję też nad takim projektem związanym z elektrownią jądrową, która ma być w Polsce. I już widać, chociaż to jest jeszcze temat bardzo taki niszowy, ale już widać kierunki właśnie polaryzacyjne, w których te treści zmierzają. To jest przerażające, że jesteśmy aż tak bardzo podatni na takie treści, że jesteśmy na tyle podatni, że nawet jesteśmy w stanie być podzielonymi. Panie redaktorze, no tutaj dużo pracy w tym temacie wykonały media tradycyjne. Jak pan wie, ja uczciwie mówię, że dużą winę za sytuację związaną z nadmiarem dezinformacji ponoszą dziennikarze, ale na pocieszenie nie tylko dziennikarze w Polsce. To jest problem globalny, czyli sensacyjność, kontrowersja, to na to stawiano przez lata w dziennikarstwie i w związku z tym teraz te treści dezinformacyjne idealnie wpisują się w dalszą chęć odbiorców do tego, żeby te treści były jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej kontrowersyjne, jeszcze bardziej jednoznaczne. Ale z czego to wynika? Z tego, że trudno zweryfikować taki cytat czy taką narrację? Że ona się pojawia w różnych mediach, w różnych źródłach, że już trudno jest oddzielić prawdę od fałszu? Też, ale to wynika przede wszystkim, że my bardzo często chcemy w coś wierzyć. A jeżeli to jest zgodne z naszym światopoglądem czy z naszymi przekonaniami, to zwyczajnie nawet nie zastanowimy się nad tym, żeby to zweryfikować. Po prostu przyjmujemy to jako potwierdzenie swoich przekonań i to nas gubi najczęściej. Przeciwstawienie sobie różnych grup tą samą treścią, różnie przedstawioną. No, groźny oręż w walce o prawdę. ale mam nadzieję zwycięskiej. Nie poddajemy się. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Czas się pożegnać, proszę Państwa. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny spędzone razem w naszej drużynie wielkopiątkowej dzisiaj, która składała się z Anny Regulskiej, Józefa Niewiarowskiego, Pawła Turskiego i Rafała Tomańskiego przy mikrofonie. I pozostaje życzyć wesołych świąt w tym składzie, bo jeszcze słyszymy się jutro, ale to dopiero jutro. Do usłyszenia. Widziałem domy o miliona domów.